जन्माई जे टूरियों जन्माई जे टूरियों बाले गोरिया रनानी ओए गोरिया रनात गबरू काले उत्थे लिखने नी पाए उत्थे लिखने नी पाए मुकाले एक पल भई जाना मेरे कोल तेरे मिठने नी ओए तेरे मिठने नी लग देन बोलनी एक पल भई जाना एक पल भई जाना चन मंदा विछोड़ा है सजना दा विछोड़ा है सजना दा मंदा कि एक पल भई जाना एक पल भई जाना एक पल भई जाना एक पल भई जाना अचन माई जे and cut.